اولائک الذین اشتروا الضلالت بالعودا فما ربحت تجارتهم وما کانو موتدین. دلتا مارا ذکر کرو وانتا ما ربحت تجارتهم و دلتا کی ذکر کرو فما اصبرهم علی النار وغاق ردو بیدینی اپا مانزکی ورزالین بالعودا پا ہدایت پانی مانزکی دین السراط والمستقیم او خواق دو عذاب واللد بخنا باندی دچ بخنا وقتین اللہ بخوا ودو بخنا نوغتون عذاب خواق فما اصبرهم علی النار نصر مضبوط کلک دیدو پا عذاب دو وعبانی فعل تعجب دیکن وور تا دی چکلک دی بلکل اور پروائن شیچ سبکی دا چی بیانو شو دا صداو لپس او دی چی اللہ را لگر کتاب پا ضرور ضرورو نزدر الكتاب را لے گئے دے کتاب پا ضرور دلون مارے دا پارداد چی مسئلہ بہن شی اور چی اختلاف ہوکو پا کتاب کی لفی شقاق بعید یقیناً دی پا اختلاف کی دا اتنا ریاضیات لری لفی شقاق دا شقاق مخ کی بلے رہے لے کنا فا ان آمنو بمثل ما آمنتم بی فقد احتدو و ان تولو فا انما هم فی شقاق دلتے سر بعید جی کر کو زکالتا کی طول میں عیار دا صحابو ایمانو پدی می یار چن چلی گی ندا پوڈر دی دین نا دل تک سر را خوراک شہر اگلے من سر پئی جار کرے لفی شقاق بعید دی پینات کے پر طرف کی دین نا دی زیات لری لری شی دے دے پور نیم صورت ختم شو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تفرید لگوان لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. جزء پوری سورة البقرة یونی میں ختم شوا یعنی یو سپارا یو پاؤ سورت داخر پوری بڑے نہیں مدا اوم یو سپارا اور بدری ہے اتنا کم یو پاؤ دیا اوم اول انیما کے اول بنیادی دو خبریں بیان شوے اسلم دویم انیما کے دویم قسم بیان کی اور دویم قسم بیان دے المقاصد الثانویہ جہاد انفاق تنظیم آداب جہاد دا جہدن یا جہدن قوت و طاقت یا کڑاؤ اور مشقت کول شریعت کی جہاد میں لکھی گی دا دن زورگیر دعوت وڑا نکول ہوتا دعوت دا دن زورگیر طریقہ باندھے وڑا نکول یا ایوہ الناس عبدو کی الہکم الہ واحد کی دعوت و دو اصول دا دین اور اختیاری ترغیبی یا ترہیبی باغی خوشحالی ہوئی پمانلو اپنو مانلو باندھے سزا گانی ہوئی نجوین نمبر دعوت جبری یا قہری یا زورگی واندے کول چپمین تو نشوا نوس با مین تول ملک خروبول غاری جہاد حکمت عمدہ دے پمینہ و نشوہ دسروی نسیلاب غاری شرعی نظام لو انقلاب غاری فمینتون نر آغل لے و نبراش و جمہوریت نر آغل لے و نبراش و جلسو جلوسون نر آغل لے و نبراش شرعی نظام لو انقلاب واری نجمزل دا دعوت ذکر کی علمان و جہاد بالمال بالنفس بالمال نفس لگولم واری معلوم جہاد منازل دی مراتب دی دا ادنان اعلی تب خیجی اور دا اعلی نب ادنا ترا کجے گی اول جہاد د خپل نفس سره د خپل ځان سره نفس دین زده کولو ته نه تیاریږي علم کولو ته نه تیاریږي سکولونو ته مکتبونو ته روان دي په خوشحالۍ روان دي پلار مور هم په خوشحالۍ لیږي بچی والوں جی بالکل والنا چسا کر شعور لگی تو خوشحالی جی جماعت تا مدرسے تنی جی تو خفقان جی پلار مورن ملی جی اسکول کی پیسے مر گئی جامع اور داغی مناسب پیزار انتظام علوم گئی نور قدردانی ہم کئی جماعت مدرسی تے گری جی ریغو بدر کئی ڈوڑے بم در کی چائے بم در کی پیسے بم در گئی دا بدر کئی جلا اور خوراک بم در کئی اغل پیسے نور کیا مدرسی تے کی جی کتاب نور کئی کہ کتاب پل واخلا وہ کتابوں نے مدرسہ کی اور کہی کیا نا دے طرف تے مکھ نشتے آگا طرف تے مکھ ہل تو جیولی جی گلوم آگا لکر خر وایس پی پولاڑی مچاجی شروع کی اور جو جی لگڑ بربنی کور کے موریم گوری تو اپلاری تم گوری ٹولو تو گوری اگر عزت گنی دن لطلل بیزتی گنی نفس نبرداشت کئی چی دی دن خبر لدی پر غشه راغبت مینه باندیلار شی دا خوبا توک بختوری چی اگر بداکار کئی من نفس دین زدکوال نواری دا با توک برداشت کی چی پر نازل شوی ازاد غد شوی ری او بیادی تنگ او پابند پا گرمه که شپگ و گنتی نستی پابنده سر تروی ترخی باودی پا تلی بس عملی سر روڑه بخوری جای بکر ای او کل بنی خلق بطول ناشنه نفس نبرداشت کهی اول غزار دی خپل کافر نفس راو که دیر طول خبرو تیار که از دین خبر از دکه دیتا چی بختور تیار شی دی دین خبر از دکی یا دیر یا یوا یا دوا نزدخو کی و عملی کولو تینی تیاری گی چی عملی کی فزان باندی اول راولم نافذ کم نو پزان نافذ کولو تا نفس نتیاری گی یہ لیا بانی جوڑی زوی چی کور تلاشم بیاو پا دم دم اکووا دیدن چه دوست بده چه حالت که لاش مازان می بدل کری خلق برا تسوی من نفس عمل کولو تنه تیاری دین جهاد نفس تا دی جلب وا چوا اپا عمل را وارا وا عمل تا تیار کا درین جهاد دا نفس را که عملو کی خوزان لیو کی بل تو ویلی زلن واری چه بل تو ہم دسی ورسوم ابلم جان سرپدی کی مر گرے کم وہ خلق برا تسوئی جی پرون ترے ہوئے اور لشل وزیر سے اس راگے بیا ملا سے اس مسئلے کی شیطان نفس و صدا خبر ہو گرد یہ خلق برے پورو ٹوکی کی اچر تا خطا بشی نکا خطا دیوئے نکافر بشی خطا ویلو بانی کافر کی گینا خطا معفو عنہ دا قرآن وی معاف دا اور پیغمبر وی معاف دا علیہ الصلاۃ والسلام حدیث کی واقعہ ذکر کرے دا مسلم سڑے سفر روانو سورلے باندھی وہ کجوری سخدی بیابان کی کشو و جسماتی تا یا دمی کولولا سورلی چو تختے دا خوراکم نشی او بم نشی او بیابان چی پاگی کے دو وزک مردن دو بو پتہ نلگی سڑے وار خطا شو تلاشو کو بیائی نموندا مرگ تا او دا مرگ پا انتظار بانے پرے ہوت چو اس مرگ دینو ترگی پتے شوری کشی واورے چی سارے اچت کے سورلی اگارا دا جنا بھی ہم لے کرے اور ٹوپے کو بسور لے کے ناس تم رو خوشحال ہے ددو پہ یقین بھی ہم مرو ہم مرد بندے دیڑی دی خوشحال ہے دو جنہیں دے ہوئی اللہم انت عبدی و انا ربکا اے اللہ تو زما غلامی اور زستا مالکم خطا شو دو خدای اللهم انت ربی و انا عبدک تو میرا بھی رستا غلام تا ما سر خو کرن دو خلی میں اوہ تل دو خوش آلینا تو می غلامی و زدی ربی پیغمبر علیہ السلام دیتا کفر نہیں دیئے لی اندر آسر پدا کی کافر شیدی خطائی با نکافر کی پا قصد خطا مو آیا شیطان تداوی نفس داوی زنی مسلمین پا کیونی خیر خواہان ویڈی رتا ادمتا گزارا کا وطا سے ذکرین دی خطا باشی مولا با دبانی اعتراضو کی ویڈی بچی خطا دیوی قدیم نکی ویڈی تینی پریدی مولا اعتراض پانی سے دے دے کہ مولا پا اعتراضو کی چی خطا دیوی نو تو ویڈی شکن زخ مولا نے ما خور مسئلہ ذکر لا کما خطا ویلی ما تسام کالا ما بی پوہ کا سام خبر رکن دی کل شرم سے دیرے ما خوشی دا قوما نتما پوہ کا چما سنگ خطا ویلی دا شرم دا پیغور دے خوندے دا دنیا پکار کی چی خطا شی تو کوئی خطا دے اوکنو پیغور نگنی وی ما بی پوہ کا نچی دی دن پکار کی رانا نو پیغور جو شو بل تر سوال دو نواری که دیتو یا بختور تیار شو او خبر اووی چه سی دکری اغا ووی اجرا کیوی پا دکان کیوی پا جماعت کیوی خپل مجلس کیوی نصرون نمبر جهاد دے پی اغا تحمل المشاق مصائب پریشانی برداشت کن سوک با پی غور ورکی سوک با تسپکی سپوری مشاقان رو چپ شوی قلعہ تورا علیہ اس پہلے سال کی تمولاش پہ خبری کائی تکلیفون ودا اللہ دا طرف نوم پہ کل رازی دا ازمیلو دا پارا چلے کلک دے او کرن دے تحمل المصائب من نفس قابو کا مصیبت برداشت کولو تم تیار کا ہر سے چی رازی دا خبر چکا ہمارے اللہ اس بدا پریدم نظر چلو جہادا از دا کول بیائی کول بیائی رسول اور بیائی پی مصیبت غمل دا سلو وارچوشو جہاد بن نفس نو دویم نمبر دویم منزل دا جہاد دے دا نور سماول عملا سماول پکار اخت کول و لگول دیتوی اصلاح دا عالم دلتا چیزی کر کے داغی جہاد بیان کم دی صورت کی اصلاح دا عالم ستاکلی کی کور کے ملک کی دا دین خلاف عملون کی یا دا شرک یا دا بدعت یا رسم اور رواج داغے دا اصلاح کوشش شروع کا مثلا مڑی کی دائرہ اسقاط جوڑی مالدار واغست ٹوٹکا اوکر مالدار واغست غریب لے پہ کہ تور نکڑے اڈیر لگی ورکڑو نہ دا مسئلہ بیان کا ایسا دا خود غریب حق دے دا سکر مالدار واغست ادا گردوائے سر دا خود چی سلوین آغا سلین دا خودی ریشی نی بے فیدی عمل کوائی ادا غریب لور کئی حق غریب دے خیرات غریب لور کئی سرسائی غریب لور کئی نو غریبانان بدن راتاوشی وی بچی خمون به خوزا لسام سرائی بیا منتروس و خوزمون گنون چا نو آستے او زمون گن مرگری به پیدا کی گی و سنگ چلی غریب مرگری کی گی ندرسی بدی خبردار پیر مشر دکلی معتبر دا بای خلاف شروع که موزی دی وی خیر خیرات غریب لگا که وزید امامتی سلا کم چی خیرات بل لگا کی اول زیاده نکوی دا غریب حقونه دی مولا با کندری کار نکی مزدوری بلا نکی نو خلاف با اون جوری دی و مسئله با بیانه اصلاح دا عالم بیاداغی طریقی خودل دی درم نمبر دا جہاد اصلاح دا کور تدبیر المنزل خپل کور کی مخبر عملی کا کور کی دی پردہ شروع کا دا کور ندے تیری جن لرے کا کور کی تصویرون فتوان دا ساوالا چیزون پراتی دی دا لرے کا چیز برکتو تراشی پرشتیو ترازی کور کی لمل پابندیش سے پابندیو لگوا کور تا دی پردی چوک را دی چی در اطلو حق نیش سے بے پردی پابندیو لگوا چوک بندر را زما کرا زما سر را دی زما سر کاری نزبا سر بیٹک کی کینم و جرک با کینم و زما دا کور والا سر ایسا کار دی نو کور والا سر نیر ای دن نبادر را دی پل کور کی دا پابندیو لگوا دین عملی کا تدبیر المنزل کور کی نیو آیا چی دا غیبتو نکای چرتا دروغ انو آیا پردی زنانا چی زمونگو سر رشتہ نی اغیی دی کور تا نرازی پابندیو لگو تدبیر المنزل وارگو رای بلما دا پاتی نشی دا موز خیال ساتای دا سبق خیال ساتای دا کور سمول سمیده بالا رازی حرام کور کیوں نہ پڑے شی حرام کور ترا نہ اڑی سوالو نہ کئی کور کیوں ہوا سشے نہیں گزارا بکو سوالو نہ کئی تربیہ طریقۃ التربیۃ الاطفال من القرآن یہ مستقل موضوع دا کور دا بچو تربیت طریقہ دا قرآن نہ سنگ خود لی دا سنگ پکار دا خدا جمع کول غواری دا یا چون جمع کول غواری سرا حدیث چه دا بچو دا تربیت سه طریقه دا خلکو سخه سه طریقه دا وول چوب دی و سخه یا تا پیغه دا لوان دی کنزلی اسپک اسپوری دی بدی ردی دی پاقی سم نکی پاقی خباقی کی خیلی برباد کی زکر بیاو تا دی میوخ کاری یری گی تینا اپتی گی تینا پر مینا محبت باندی طریقہ دا تربیت دا اولاد طریقہ دا تربیت دا خزی اور طریقہ دا تربیت دا متعلقین دری عنوان شو دا جہاد یو دا خپل ذان سمول تہذیب الاخلاق دویم دا طول امت دا طول عالم فکر کول ادارے کی پارا کوشش کول السیاست المدنیہ درہم عنوان دخپل کور سمول اور تربیت تدبیر المنزل تہذیب الاخلاق تدبیر المنزل السیاست المدنیہ داد جہاد دریو عنوانات دی صورت کی ذکر کی. اصل جہاد اقسام دیار لس قسم جہاد قرآن و حدیث ذکر کرے دی کہ پاغی کی اخیری مرتبہ دا کہ دا مخ کے دو لس کامیابی نشوی پا گوڑا مڑا نشو او دا زہر مقرار نوست تورا و آخر توپک میدان کی ادرے گا چوک چی دی مخیل رازی نبیت نارا و ما کدی پلار مخیل را تا لکد ابو بیدہ وانی نو جراح وجنا کدی ماما مخیل را تا لکد عمر واندی آس نو آغا وجنا کدی رور مخیل را تا لکد سعد بن ابی وقاص واندی رور صاحب بن عمر بیام نو آغا وجنا دا مولا مور کن سعد بن ابی وقاص پل رور پس میدان دا بدر کی گرزی دا چیدے ملکم وہ حد کیوں پسی گا دینے چیدے ہو واجنم دبل دلاسا ہو واجلے شو نو پروائی مکوا پروائی مساتا ان کا پلار دی تورا ہو باسا ہو پسی لکا عبداللہ خپل پلار پسی تورا اخکری اور بکر دیخوا رازین و سر بے قلم کوم وی چل میں سکڑے دے وی تا زمان دا درس نمرگرو بی عزتی کرلا بی عدبی نی کرلا زمان دا درس مرگری دی طالبان مہاجرین او تا دا ابو بیزتی کرلا تا زلیلو تویلی تا تویلی چو روڑی با نورکو نزدی نپردم وجنم دی دا آخری مقام دی دیار لس طریقی ری پا دو لس مخ کی چه قتال پا کنیشتی دا خونی خبر دا عمل چه دا کارگر نشوی نو دیار لسم مقا پا دی که قتال دی لکه دا منظری ادری که میدان کی آواز دا سو کا چی دشمنو یری گی او اسلحہ استعمال کا شر رد بہم من خلفہم قرآن ہوئی اما تسقفنہم فی العرب فشر رد بہم من خلفہم مخل درازیہ پاتی کی گی نا نو دا سو گزار ورکا چی نور کافر بیا یری گی چی دی سوی ندان ساتل پکار دی دا خو ظل مضمون دی سورة الانفال کی بے انشاءاللہ ویم اور دلتا دا جہاد دے علماء نے ذکر کی زان سم کا اور زان سمولی دا عالم دا سمولی دا پارا دی دا طول دنیا فکر دا دے ہو کا اور شورو چکن دا خپل کور نو کا کور خپل سم کا دا درے والا سبقونا پا باب دا جہاد کی ذکر کی لگ ترتیب یو خیم دا اول آیت چنگو سلولوا لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب آیت نمبر 177 دی آیت کی تہذیب الاخلاق یعنی اصلاح النفس داغی اصول نسخی دا نسخ بری زن کی پیدا کا نیکی او خکر دا دی نسخ کی پینزه خبری دزر دی او پینزه دا عمل دی پینزه ایمانیات دزر اصلاح ہوگا ایمانیت ذکر کری دی پینزو اول ایمان پا اللہ دویم ایمان بالملائکہ کال بالیوم الاخر دریم ایمان پا فرشتو سلورم ایمان پا کتابونو پینزم ایمان پا انبیاء و باندی دا دزر خبر دا نی پینزو خبر دا اعمال ذکر کری دا جسد آگے کے اول خبر ذکر کی آت المال علی حبی دویم خبر ذکر کی اقام الصلاة دریم خبر و آت الزکاة صلوهم والموفون بعہدهم اذا عاہدوا او پنزم صفت الصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس پنزم د زړه پینځه پنج پیر د عمل پینځه پنج پیر دا لسو پیدا شو اولائک الذین صدقوا و اولائک هم المتقون دی باندې سرٹیفیکټ ورکو په دی باندې سند ورکو چې دا لسی وتونه کی شو نو سند واخله سرٹیفیکټ واخله دا دی چې رښتیا وکړو اور دعوی زان بچ کے ان کی یو آیات کی یو سبق اور پاگے کے لس اخلاق پنجد زڑو اور پنجد وجو سرکار لوگ ساتھ دے ختم کو آیت یو سلتا یعنی 178 نا یا ایو الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتلہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا قصاص دا ذاتی خورنا سزا ذاتی خورلا اصلاح دا عالم دا ملک اصلاح ہو کئی صرف دو آزون نسیتون دتا نویما دو منزون تحجد تلاوت ذکر دتا نویما سریع پتا بانی نور کار دے نورو اگر سرے زیادی خور لا سنسا انسو اخا کا ظالما او مظلوما رور دی زیادی کی امی مددو کا زیادی اسر کی گی امی مددو کا ویچی زیادی کی نوارا سر مدد زیادی ندوی نا انتا خود فوق یدی لا سنسا زیادی نمان کا دوستا باشد کی گیرت دست دوست دو سوال چھے دوست نہ سنی کا در پریشان حالی و در ماندگی نو در بدن منع کا انصاف دادی دعوی دنیا کے اوکا چھے زیادتی خورو زیادتی مکوائی جرگا جوڑا کا کسان جوڑ کا در متطوعین و فوج تیار کا کسان زن سر زوانان لکان در زن سر مرگری که لستن شلتن امن کمیتی اصلاحی کمیتی در امنیت اپا دی آهدو که لکلی زن سر که ده چی چه زیاده که ظلم کن زمون با تلاسیه بی انصاف تبه کینو عالم تبه کینو که مسئله در عالم سرانو عالم تبه کینو عالم سو کمو کو فیصلہ اکرا دا قرآن سنت موافق نو پا دی زیادی خور بے نافذ کو پا زور بے نافذ کو جتا بے منی که نی منی نمونگ تا پریدونو خپل امنیت جوڑ کا کنا خپل پولس جوڑ کا خپل فوج تیار کا نمونی بایی القصاص من الظالم زیادی خورنا زما کلی سر نیزی جنگو شو دری تنه بکی ویشتی شو دو دیو طرف و یو دو بل طرف نزل آرما یوی پا جماعت کی ویشتلی و جماعت کی ویلی پرتی دی پا غار پتی پا تیلی خلق ناستی مای داوالی ای پلسان برازی زر لاس کهای مای وینه لرکه جماعت پاک که پلسان رو دیویلی سر سکر دی جماعت کی وہ سڑی مجھے کہ نہیں ہوگی رشتیں گی جماعت پاک مائے غسل یہ پلسان تھا دمکو عالم مائے غسل رکھو ہے غسل رکھو دے وار لہ جنازہ رکھو پلسان برازی نمائے برازی جی پلسان کا نا نو جنازے یو پا اسپتال کی مڑو نو چکم پا کور بانی مڑو داغت دوار جنازہ میں مخ کے اکر دوار دفن کرو ادرم جنازہ کا جو دفنول نو پولیس را دے تماچاو سغا دیس نیو لو سی چلو شو ہم کھا کے چا تا سے جی کھا کے ادی ملاوی نو یہ کون دی ملاوی تے تماچا نہیں سی کھا دل کی شو تماچا پڑا روس میں سی چورا ہے شریف سڑیو ڈاکٹر سر را ہے پولیسان نو را لو اگر ادام سے چلو کو ایمن تمونی سی بھی نو وی کم دیو آقا چه در آقای ویس من چه چلو گو نا خمونگا براباس و داکتر به گوی میدان را آقی کی مونگا پیر دفن کرده در تنشی آقی ویمونگا برا پورت سنگلی کم از تا خوانده چیسی نیکی هم مومد دیو بری وشتل دی دار تزم چیو بری وشتل دی دی که اونو ساجد دی تا با گوی سوری با گوی چه کم دیکی سوله را کم دیکی گوله تلا کم دیکی وچی دا وچی دا کنه در خدا پا گوی وشتل شیدی دا گولی را اگر ڈاکٹر تو کتل رپورٹ لکھو ہو ڈاکٹر کا ہو قتل پوسٹ مارٹم کو ڈاکٹر کی جدا کم دکھو پارا کپا پارا دوا چوا زمن خورو کا زماؤں ہو رہے دے سے چوم ہو نو کریں گے ختمی بھی دے چوم کئی اس سے چلو کہ منگا خوب ادا گور میں زر تو چل خیم کا نا اس سمے ادا چل رہے تھے چاول غسل ور کرے دے اگر وہ جو تو کہ پدی سے دو گولی لگی دلی یا دلی لگی دلی پدی دے دے پدی دے پدی دے دا وہ تو کہ ودا بو کی ما گا کو پر شرط بے کی ویسا میں دے دی جن با یو ظلم تانی تے بوتل دا غنی جے تے بیاراشا تارا پوڈ نکلے جے دا سنگ چلو دا سورے سورے رقم دے کیو گولے بے گئے تو تی او کنو تی دا شیو بکی نہیں وی ٹھیک دا میں سے چورا ولا ستا کرنے اگر تو یہ رپورٹ بے تے لکھی صحیح وہ بیا بے بوتل نہیں رپورٹ بے دو دو خلی نہیں لکھی رپورٹ بے تخفر زان لکھی چھو ما ہو کاتا او دا شدہ شہالت ابھی صحیح دا رپورٹ نہیں لکھا تیوی دا فن کر کسان ما مخینہ تیار کری دومیا سے پس دلام لکھا شو قدر کی دا قصہ شو بیا دوزگار نم رو جو دومیا سے پس دلام دن سر میں دیس تالیخ تن زوانان بوتل مسلح کو پاک سخا خبر شروع کرو جو روغ سرا تیار نکلو انچہ تیار نکلو مازیگر ماندو پسی عروس تو مخامخ کو علی کری وکو سرارا ماتی اغیو خو تختی بچانی چی دو مولی شیری اغیو تختی مایتاو تختاو پا کم تر رو داشو تا دالکان تا مایزایو پسی واخلاف پا غار کی پینزش پگ میلا پاس وی رساو ایو غار کی ننو تل تیون اصل روی بس اراده چی دو امام مبیعی زما دا توپاک وقت ما پی اولی او وی راکو توپاک توپاکی تیوان اصل وی تاولی نو مکی که گا روانی لکه ما ایتا چی رو خانو کولا دریش پیز ماو شتا با دون میوی بکنی چیزن کم دلہ دریش پی ماو کلی او جور جور را اللہ چیزن چیز کم مجبور شو وی کم وی بلکل کم رو غالا کلا چی ما سر شل دیش و تن توپاک والانه اغا مارا نکولا شو یا اغا مارا تنگولا شو یا پولیس جوری تپریدی جوری تپریدی پولیس نو مانگلا ما خاطر لے گو دل تکی جج پسی نو لے گو دیس پی ایس پی پسی نو لے گو حال تنی تانی تو لے گو تو جو علماء کرلا کو پس رو بانے غم غرض رو ساتو نو خیر بنی بیا کرے نایتا ویم ربیات المیتون شروع کرلا ویدا کم چی مفرور شویل دا من لراکا قانونی طور من گولی کو چی دے من گا قید کرلے نیولے ہاں دے یوش پا بجیر کی کئی پا سبا بیرا ولو دے تانا کی بلی کلیوشی خبر و مخامک شخلا سبش ماوی تیک دا غیر ملوار کو اگو بوتو من دوار که شپا اکرا که دو کلی سوا اسپتال دے اسپتال دے که تشیر دا جیل گی بیرا و ستانا کی لکلیو کلا قدما پا لکلو بانی چه دو روغا دا گوتی مدی تورو خبر خاص کتبا علیکم القصاص دیکھ رو حکومت سر تعاون دے فساد ختمی گی پولس دا کلاو نخلاصی گی جج دا پیسرو مقدمو نخلاصی گی تاندار اسے چو خلاصی گی خبر رو گوتی گی امید کے پی کتدا تا کو تا کرو وی تا سرو غو کرو دا مولا مخ کی نمونگ پا مخ کی خونه را کرے مانا مونگ لپا کتا ہم کانا چی خراش کے پکار دے چی مونگ رو غو کرو دیری کل نکل باو پسی بیا جواب بولے گو مای خیال کوا فکر کوا نقصان با دیتا ورسی بیا قلی کلی مکلی اکرانا مانا بگی تا رسل ہے کہ مشتلی اگو یو بل دیا یو بل سر رو شو نستا پکی سکار دے چیتا ہے مالا پکی کتبہ علیکم القصاص مل خپل کلے پا خپل سمکا خپل علاقہ پا خپل سمکا چیزی کلاقی خلق رہوی شیئے جرگا جوڑا کی اسمین روپ جرگا جوڑا کی ازوانان علاقان دا فوج پا دیبانی مقرر کی اول چی گربر جوڑی جی اسمین جوڑ و مشاران و جرگا جی و خبر ختمی نبا ختمی گی خامخا ختمی گی او که ختم نشی ظالم بے زیادے کئی زوانانو تو یوی نسی اخلاص نشدن اگو اونی سیراوی نی چای رو رو رو ارکی اجرا که تلن لی که روغا که نکه روغا خبر منی که نمانی در غپلار بی منی ولی نمانی ظالم سر مرگری دیر دیر مظلوم سر کم دی در ظالم سفارشان دیر دیر در مظلوم کم دی دل دانا چو پر دل بیانی کی جنو دل با پکی نی طول با پی مولو قرآن تلاق ورکر دی خلق ولی نکلی پراتی چکا پلارم پولنو ڈالا بہن کوئے پلار ارور ہو پولنو ڈالا بہن کوئے اے پدا قیمال لے یو کال بدرم دا کارو کو بیا جو زم تیسرہ شو میں صبرہ پر دور کے زالا پردے غم پسر مانے دمہ روک دیشی یو بلو جنہ کار دیجی گئی مدہ اصلاح کا ظالم پتے نیولے پردے ظلم جاتے کئی گواہان پشتے اگر شریعت تا نہیں کینی وہی نسا شریعت تا کین عالم تا زتانی تا دم پیدا آقا خون دل ماتوم تانی تا سر ازی آتا فیصل کی ادل تا قرآن سنت فیصل کی قرآن سنت تکینا چی کم تا عالم پوروی ابنی نمانی آقا و نسا منی بے کنا خیر گیشتی کنا دا طول پتے با جی شری یا دی دا دی پولی دینے پیسے ستا طول پتے با شری تو تنی دل آشا بیا بتا تا منت کی چی سڑیا پتے میں مشار کوا دا غا پاتی شو خدا پتے لالا مشار کوا نور او دیل اتفاق پکار دی علو پی اختلاف نکی اتفاق پکار چی دی کلی اتفاقی دا علاقی اتفاقی کتبا علیکم دا ضروری دبانی فرض دی او سن رو دو کالا مخی مونی شیری ما پی سرازی تو جوڑا ہوکا بل طرف تا سرائی دی اگر دو جوڑا نکم وی کتا دا ذلو کولی نو اگر دری چی مونی دا غورو گا دی کریوا او دا دور نکی اما دی که اتفاق نشی اگر که ما اتفاق را ہستی ہو پا دی که تاسو یو دی یو خان جلب نیولی بل دا بل خان جلب نیولی ما سر نیکلیو که چی دا خانانو جلب پریدو خانانو جلب پریده دا دردم روغ دلکم نو چی دا روغی خبرکم نو تاسو یو ورگتا منگ خان سر رو مشورکو نو خان تا روغی تا پریدی مری با تا اپیدا با دا خان کی یا روغی تا نردی پیولی کن اصلاح دا عالم دا پارا اتفاق دا کلی جرگا امنیت دا پارا محافظین اپا قرآن و سنت بانی فیصلہ و ملکی با امن و امن رجو کتبا علیکم القصاص زیادہ کرلے بے نوائی نسا ولی زیادہ کرلے ثبوت تے پی زیادہ کرلے دا سر رضا کا کتای نرضا کائی ممنگ تال سزا در کو پریدو دینا ارز جی کی قوم تو جنی بیا کل بلا کولی شی رضا کا کپا مال رضا کا ایک اسی رضا کا ایسا پلو رضا کا ملک بسم شی یو قانون دا ذکر کی اصلاح دا عالم دویم قانون ذکر کی کتبا علیکم السیام آیت نمبر یو سل دریتیا کی کتبا علیکم السیام مخی میو آیت پر ہو یو سل اتیا کی کتبا علیکم ازار حضرہ حضرکم الموت ان ترک خیرن الوسیعہ مال دا اللہ پا قانون مانی تقسیم ہوائی معاملات مالیہ طول دا اللہ پا قانون کوئی مل دا اللہ پا قانون رو جا نمالی معاملات دا اللہ پا قانون دا غی خلاف مکوئی آن کمرین ام وسیعت دا شریع طریقہ ہوکا چھ مال پا شریع طریقہ تقسیم کوئی تقسیم دا مال پا حکم دا اللہ او دا پیغمبر باندی ناغو با طریقہ بانی تقسیم ہوئی کتبا علیکم دا حضر آحدکم الموت ندیس را ملک سمیگی پا ملک فساد چی رازی ناغا دا معاشیاتو نزیات رازی روزی حراما جامع حراما معاملات تا حرامو پا ملک چر تا امن و امان نرازی او چر تا پا ملک دا خیر کارنکی طول بکی گی دا بے خیر رای معاشیاتو مسئلہ ذکر کرد دویم ضربانی دویم مسئلہ اصلاح دا عالم دا پارا کتبا علیکم السیام کما کتبا علی الذین من قبلکم روجن والفرض دی مطلب اس دے دا نفس کنٹرول اول قابو کول فرض دی روڑے بے کریو گے بے خوکرے بے نا او بو بے اسکے بے نا چائی بے ربا دی تکی گی اسکے بے نا دا مینی حلال او جائز کورو علی دشتے خدا خاونشتے ویو بلتا بنا نیزے کے گئے کتبا علیکم السیام نو دا سبق دے دے دی چی دا روجی نا بار بوم دیری خبری دسی چی اغاو پا خلو نوائی دا روجی نا بار بوم دیر چی جنی چی خلو بولو نوار ری قدیر زیونی چی نظر بوتو نو چتائی دا سبق دے دیتا چی خیالو کا سوچو کا دا سبق مخ کی اول سمیاستو کیو چلو کتبا علیکم السیام ذکر ہوئی کہ روجہ ڈال لے ما لم یخرقہ ما لم یخرقہ یخرقہ روجہ ڈال لے دا بندہ دا پارا حفاظت تے وہ دا روجہ چی دے انش لئی سیری نکی دال دا گٹنا دغنه سوی منه کوي نو چا سوره نو گټه وکي لای روزه ډال کا د ټول کال دی اور سمیا شو د پاره د خپل ځان د حفاظت نو درې مو مسله د عالم ذکر کا ضبط النفس کنټرولول خبرم دا ده کنه هر سره د خپل کار ځان جی موارو غونی په بلی نس پاری نوروانه ناراضی خو چې زنه زول شم مثلا نا زول پاسم بنو بلبا میں جلا سنسی کہنم نو بلبا میں جلا سنسی حرکت کم نو بلبا را سرائی توی پا توی آسست و ناراس آداشن تا دکاہیلی بوجائی نو بیا چی زمان سکار پیخی گی تو کولو والا نی نزب اینشم کول نو کار با نیروانی گی بل ترم چلا لیو کا نو آبا پویی کی چلا خو مولاد آسست و ناراس نو چی بلنے پلس روپے کی نمات ابو چی تاس را حکم پشل روپے ویدل اکوم نو دا فساد ولی رازی ظلم جاتے ولی رازی دا زمان دا سستین را غلی زدی خپل پتے پا خپل حکم والبری پا خپل حکم مشین تا دی دانی جرند تا پا خپل حکم بیا چی چاہتاں تیلا لوکا نو چی بلنے پا پینزو روپے کی مالا بے پا پینزو کی ولی ویکنی کندی پا خپل کئی جانا یا بولا بولی کی پتے چو بیا دیقان نسی نو دیقان بمومی ولی اب وہ چیز ما ضرورت تے اکزے نکم دے پک پل آلے پا ٹیکٹر یالے پا قوالبا باندی آلے دے پک پل سنبالو ریشی نو چی تب یہ کار آئی نو بل بدبانی سٹ ہوا چی اور چی کار والے نو بل بدبانی سٹ نا چی کتبا آلے ایک دائی مثال ہوئی دے دی کار پک پل آو کا زن نزولے کامو برداشو کل کلو گا تند چی برداش کائی دا سی دا کار ستڑی برداشت کا نا اصلاح با دا ملک راشی جو طول نازولی شی بیا با دا چا راجی دا مزدور راج بی بیا با یومی مزدوران مناغو کل با یومی مئی پر طول دنیا کی یومی مئی کو حقونا دا مزدوران بیا با غورا دیکی چه زمانگا حق دی دا دی مزدورین علاوه با مونگلا پا دی خپل پتی که نمرا حق را کئی اس پا کارخانو علمانی خیلی کارخانہ کی تنخواہ زال لدا مراعات زال لدے پدے پیداوار کی مونگوی چلو رما پنجما لسم مل رکھائی ذکر مزدوری منگ نہ کارخانہ داوی زما کارخانہ بند کیا روکار نکم مزدور بزے لرا نشی کارخانہ دار ہوئی چن در قوم دلا کہ پدی روپو مزدوری کے خدا کا نا امن و امان برا نشی ملکی امن خلاص بشی ہو لینے کی گی بیرنگی مقرر کرے دا قانون چیز مزدور بدا حقی کارخانہ دار سرا اگے تسوئی قانون تو ملک قانون دی بیرنگی مقرر کرلا چی دمر کال مزدوری کو نو مزدور بہت نشی وقت کیا اگر بہتا سرائی نو قانون کیوں بہتا بہتا سرائی بیا اچھی سکین اگر بکین ضبط النفس کو تبا علیکم السیام درے خبری ذکر کرے دی اصلاح دا عالم دا پارا کور کل ملک بدی علی سمیگی سنورم قیدہ و ضابطہ قانون آیت نمبر یوصل اتاتیا کی 188 وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُولُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَعْقُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ لِتَعْقُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ مالونا پنا جائز طرق مورکوائی سمعنا رشوت ورکوما رشوت اخلما رشوت ورکولو اغسطل دو ملک تباہی دا رشوت کی ورکی گی اغسطے کی گی نو ملک تباہ کی گی پا دے رشوت ورکو دو ماشترے قابل نو اپا رشوت ماشتر شو بچو سر بسو کی تباہ بے کی تکے بوت ازدن کی رشوت بانی قاضی کو ناغا بسو کی پیسلے بغلطی کی رشوت بانے ڈاکٹر کو قابلیت پہ کی نشتے اغب مریضان مڑکی نقصان برسائی پر رشوت بانے دا ملک حاکم کو اغب ملک خلق غر کی تواب کی اور چی رشوت نہیں پر خپل قابلیت یو زیت رسی دی معیار کیو تو لکی گی تول قابلیت بانے رسی دا وقابل لکائی نالائق اثر ہے پر سفارش اور رشوت باندی قاضی امام کا دخل کو مجنون متبا کی معلمی کا دخل کو ایمان بتبا کی لا تاکولو اموالکم بینکم بالباطل و تدرو بیا الالحکام رشوت موقع حکمات مرسائی حاکمانو تا رسول شروع کی وڑ پڑ کی اپڑ وڑ کی فساد پمل کی پدی خبر رازی درہم خبر سلو رما رشوت مور کوئی ماخلے حرام مخرائی امی اور کوئی دا عالم دا اصلاح دا پارا دویم منزل دا سبق او دا ملک دا اصلاح دا جات دے پسی آیت یو سل نہ آتیا کی اس اجمونک آنی رہ اللہ متعلقات دا مسئلی ذکر کی لیکن مخ کے حصہ کیوں دا سوئے متعلقات تی آداب دیا سو دا ذکر کی انچہ دا ذکر کی نو اصل مسئلہ دا جہاد دا کنا نو جہاد مسئلہ شروع کی آیت 190 کی وقاتلو فی سبیل اللہ قتالو کئی اور قتالو کئی داگے دا پار وجود ذکر کری تحزیزاتی ذکر کری آدابی ذکر کری نو قتال کی جی بے دے انفاق نا آیت نمبر 195 وانفقو فی سبیل اللہ فدین دا اللہ مرنو لگوائی مالو لگوائی نمال لگو لوقت دے افغانستان کی انقلاب بیاد سرن شد ان نشعت الثانیہ اللہ تے زر تر زر کامیاب کیا اللہ طالبان و حکومت بیارا والا اللہ اللہ دے شیخ اسامہ رضی اللہ عمر دے مرگر حفاظت کیا اللہ اس انفقو فی سبیل اللہ دے دنیا پر طول مسلمانان اگو سر تعاون فرض دے ذکر اگو سر اتشے نشتے اگا خود توپک گولے نشی پیدا کولے اس اسباب نشتے پر طول مسلمانان فرض چا اگو سر مالی تعاون کی اگے دیر پارا چا اگو پی سمواد پیدا کی سبارود زال لجور کی اپا غیبانی سے مقابلہ ہوگی انفقو فی سبیل اللہ دیر دین خود کی اور بیا اگر سر ذکر ہوکو مسئلہ دا حج اتم الحج و عمرت علی اللہ جہاد انفاق